Pierwszy rym, pierwszy dźwięk, pierwszy hymn, pierwszy sens. Po dziś dzień niesie mnie beat i rym. Pierwszy wers kiedyś gdzieś, pierwszy tekst, żeby być trzeba chcieć. Pierwszy kęs życia, które mogę teraz wieść. Wierzę, że pierwszy gest zmienił mnie, ma to sens. Pierwszy dźwięk ważny jest jak kobiety. Pierwszy jęk, piję jem, pierwszy raz. Pierwszy szluk, pierwszy czas. Pierwszy taps i kradzież w wieku kilkunastu lat. Pierwszy tlen zbudził mnie, by przedstawić mi świat. Pierwszy dźwięk zmusił mnie, by mym światem był rap. Żyję, wiem, to jak sen, każdy kolejny tak. Jest niepowtarzalny tak jak każdy pierwszy raz. Pierwsza gra, pierwsza noc, pierwszy koncert i moc. Pierwszy high, pierwsza wojna, pierwsza feta i koc. Nie uświęca środków cel, przemawia do was życie dobrze. Zastanówcie się, nie pierwszy raz coś zrobicie. To wpływ ma na was już do końca. Szczecin zaprawia kolejny raz Polska. PMM dla was, nie pierwszy kompakt. SZN dawaj, powstaje historia. To wpływ ma na was już do końca. Szczecin zaprawia kolejny raz Polska. PMM dla was, nie pierwszy kompakt. SZN dawaj, powstaje historia. Pierwsza uliczna afera, poemat styli Bajera. To PMM z czysterach, zaczynaliśmy od zera. Pierwszy raz studio i melanż. Teraz to kolejny album, pierwszy rap, w którym realia pokrywają się z prawdą. Pierwszy przekręt i bankno, pierwszy koncert i orient. Pierwszy rozkminiony temat, jak wieś, życie spokojne. Nie idę nigdzie po prośbę, ten świat należy do mnie. Pierwszy raz wierzę mocno, że żyć uda się godnie. Wśród tysiąca wspomnień, wśród ludzi, których kocham. Pierwszy raz mówię wam, nie zaczynamy od nowa. Pierwszy rap, pierwszy towar, pierwsza miłość i ona. Pierwszy raz mówię wam, że udać się dokona. Nie musisz to choć pokonać, wystarczy wiara, człowiek. Bo tu skąd my jesteśmy, często rozmawia się z Bogiem. Ten rap żywy ogień, ja w fotel od zaraz. Jedna miłość, jedna scena, moi ludzie i hałas. To wpływ ma na was już do końca. Szczecin zaprawia kolejny raz Polska. PMM dla was, nie pierwszy kompakt. SZN dawaj, powstaje historia. To wpływ ma na was już do końca. Szczecin zaprawia kolejny raz Polska. PMM dla was, nie pierwszy kompakt. SZN dawaj, powstaje historia. Sabudla pod szkołą, z załogą posła se w koło. Na haju bujając głową, w zeszycie spisałem słowo. Za starszych ludzi na mową, pierwszy trip poza kontrolą. Pierwsza ekipa, zrozumiałem, że iść nie można solo. Pierwszy donos, spotkanie mego buta z lamusa głową. Pierwszy raz ktoś utonął w oceanie długów. Pierwszy pakt z ludźmi, od niepisanych umów. Nabyta wiara przez zajawkę brata do albumu. Nagrywanych nie dla gumu, dla ludzi na bloku. Pierwsza zawiga protokół, zakłócony rodzinny spokój. Pierwszy strach przez ten fakt, nienawiść pierwsza wokół. I odwrotnie, pierwszy sek. Pierwsze wkładanie, pierwszy raz koleżanka obudziła mnie śniadanie. Pierwszy raz usłyszałem dzieciaku szlifuj talent. Przez tych sytuacji parę, mam w sobie tą wiarę. Pierwsza zwrota wita się z legalem, jedziemy dalej. To wpływ ma na was już do końca. Szczecin zaprawia kolejny raz Polska. PMM dla was, nie pierwszy kompakt. SZN dawaj, powstaje historia. To wpływ ma na was już do końca. Szczecin zaprawia kolejny raz Polska. PMM dla was, nie pierwszy kompakt. SZN dawaj, powstaje historia.